อิตินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดโสมนัสตินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัดอยู่ในรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีปุริสะเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นโสมนัสจากอุบัติแล้วปรินิพพานอิทธินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่โสมนัสินทรีย์ไม่ใช่จะไม่เกิดปัจฉิมภวิกาบุคคลในปัญจโวการภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิอรูปภูมิและบุคคลเหล่าใดมีปุริสะเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติแล้วปรินิพพานอิทธินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแล้วโสมนัสินทรีย์ก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจฉาโสมนัสินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดอิทธินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติแล้วปรินิพพานโสมนัสตินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่อิตินตีไม่ใช่จะไม่เกิดปัจฉิมภวิกาบุคคลในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิอรูปภูมิและบุคคลเหล่าใดมีปุริสาเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นอุเบกขาจักอุบัติแล้วปรินิพพานโสมนัสตินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและอิตินตีก็ไม่ใช่จะเกิดอนุโลมปุจฉาอิตินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดอุเปกินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัดอยู่ในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีปุริสาเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นอุเบกขาจักอุบัติแล้วปรินิพพานอิทินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่อุเปกินตีไม่ใช่จะไม่เกิดปัจฉิมภวิกาบุคคลบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิและบุคคลเหล่าใดมีปุริสาเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นโสมนัสจักอุบัติแล้วปรินิพพานอิตินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและอุเปกินตีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจฉาอุเปกินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดอิตินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นโสมนัสจากอุบัติแล้วปรินิพพานอุเปกินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่อิตินตีไม่ใช่จะไม่เกิดปัจฉิมภวิกาบุคคลบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิและบุคคลเหล่าใดมีปุริสาเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นโสมนัสจากอุบัติแล้วปรินิพพานอุเปกินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและอิตินตีก็ไม่ใช่จะเกิดอนุโลมปุจฉาอิตินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดสัทธินตีละปัญญินตีละมนินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีปุริสะเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพพานอิตินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่มนินตีไม่ใช่จะไม่เกิดปัจฉิมภวิกาบุคคลและบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิอิตินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและมนินตีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจฉามนินตีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดปฏิโลมปุจฉามนินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดอิตินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อิตินตริยมูลกนัยจบปุริตินตริยมูลกนัย329อนุโลมปุจฉาปุริตินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิด

แต่มนินทรีย์ไม่ใช่จักไม่เกิดปัจฉิมภวิกาบุคคลและบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญาตตภูมิปุริสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดได้มนินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดปุริสินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปุริสินทริยมูลกนัยจบชีวิตินทริยมูลกนัย330อนุโลมปุจฉาชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดโสมนัสินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสมนัสินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมจิตที่สัมปยุตด้วยเวขาจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิโสมนัสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตโสมนัสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและชีวิตินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดอนุโลมปุจฉาชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดอุเปกินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอุเปกินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมจิตที่สัมปยุตด้วยโสมนัสจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญาตตภูมิอุเปกินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตอุเปกินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและชีวิตินทรีย์ก็ไม่ใช่จะเกิดอนุโลมปุจฉาชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดสัตทินทรีย์ละปัญญินทรีย์ละมนินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญาตตภูมิมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและชีวิตินทรีย์ก็ไม่ใช่จะเกิดชีวิตินทรียมูลกนัยจบโสมนัสินทรียมูลกนัย331อนุโลมปุจฉาโสมนัสินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดอุเปกินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมจิตที่สัมปยุตด้วยอุเบกขาจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นโสมนัสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่อุเปกินทรีย์มิใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตและบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิโสมนัสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและอุเปกินทรีย์ก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจฉาอุเปกินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดโสมนัสินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมจิตที่สัมปยุตด้วยโสมนัสจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นอุเปกินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่โสมนัสินทรีย์ไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิอุเปกินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและโสมนัสินทรีย์ก็ไม่ใช่จะเกิดอนุโลมปุจฉาโสมนัสินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดตัดทินทรีย์ละปัญญินทรีย์ละมนินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมจิตที่สัมปยุตด้วยอุเบกขาจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้น